بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جامبو مبالو لفتشيكي كتسوتي kuwa ibada tukufu ya hija imekaribia sana, bali tuko katika masiku yake, na ni wajibu kwa kila muislamu katika ibada yote anayoifanya kwa mwanzo aisome ibada kama ile na kuifahamu ndio aitekeleze, kwa sababu ibada bila ya ilmu upungufu wake ni mkubwa, ikiwa itafanywa kisawa sawa, na huenda ikawa ibada ile haitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa itakosa yale yaliyo muhimu katika ibada kama hiyo. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الآية ثم قال في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ساق الآية فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كويكم لانغو علم قبل قول نعمل كيشا كتاجه آية: فاعلم جوا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Kwa hivyo mwanzo Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrishwa ilmu, kisha ndio akaamrishwa amali. Sema Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akaanza na ilmu kabla ya kauli na amali. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu ibada hii kabla ya kuifanya mwanzo aisome, ajue namna alivyoitekeleza Mtume صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، chukweni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya haji. Kama alivyosema katika swala: sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa munasaba huo, biidhnillahi ta'ala, kuanzia darasa ya leo tutaanza kuzungumzia ibada ya haji, na risala tutakayotumia ni kwa lugha ya Kiswahili ili iwe ni sahali kwa wale wanaokwenda kufanya ibada kama hiyo. Na risala hii ni mkusanyiko wa maneno ya wanaovioni wetu, lakini yakawekwa kwa tarjama ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tutafatiliza kama vile ilivyoandikwa insha Allah ta'ala, mwongozo wa haji, umra na ziara ya Masjid an-Nabawi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sifa zote njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, aliyesema katika kitabu chake: na kwa ajili ya Allah imewajibika watu wa hiji kwenye nyumba hiyo iliyo Makka. Walillahi ala nasi hijjul baiti liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule aweza njia ya kwenda huko. Kwa hakika ibada ya haji ni katika alama tukufu ya dini hii ya Uislamu, shaair al-Islam, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikokoteza na kuihimiza itekelezwe. na kuweka malipo makubwa kwa yule atakayetekeleza ibada hii tukufu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna. Haji iliyotimia haina malipo mbele ya Allah ila ni pepo. Na dalili nyinginezo zinazoonyesha utukufu wa ibada hii na malipo yake makubwa. Kwa sababu hiyo na nyinginezo, yampasa Muislamu achunge sana anapoifanya ibada hii tukufu, ajitahidi kwa kadri atakavyoweza kuifanya iwe ibada yake itaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu matendo yenu ya haji. Kama utangulizi, ili ibada yako ya haji itimie, zingatia yafuatayo. Jambo la kwanza, jiepushe na shirki na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shirki ni yenye kuharibu amali zote. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu linabihi sallallahu alayhi wa sallam, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحي أمترمشي ومتميت محمد صلى الله عليه وسلم نوالي وليكو قبل ياك كوا بلا شاك وكم شركيش الله سبحانه وتعالى عمال زاكو زتبطليكا na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kukhasirika. Sasa haya aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Muislamu ajiepushe na shirki, kwa sababu itamharibia amali zake zote. Na yasema haya kwa sababu wapo wanaokwenda kule na bado humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja akifika kule, aina haja ya kumtaja yule alielezea tukio hilo, akamwona amevaa hirizi, akamwambia shekhe, wajapaka huku tena na wavaa mambo haya? Asema, hii ndio nileta hapa, kama sikuvaa hii nisingefika hapa. Huyo ankuja kufanya nini? Haji. Asema, hii hirizi ndio nileta hapa, bila ya hii mimi sifiki hapa. Taibu, wewe ankuja tua ama ankuja kufanya ibada? Huyo ankuja kutizama tu ile miji aione kisha ende zake, lakini hana ibada yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ana haja nayo. Na bid'a muharibu ile amali uliyofanya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Jambo la pili, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi yako yote, ili ikubaliwe haji yako na umra. Mtu atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi yake makubwa kwa madogo, ndio ibada yake ikubaliwe. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala hukubali na huwapokelea wenye kumcha. Sallallahu alaihi wa sallam. Tatu, jiandae na safari yako ya ibada hii na mali ya halali, na ujisafishe kutokana na mali ya haramu, ili ukubaliwe maombi yako. Na sote twajua hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hinama dhakara rajul yutilu safar ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. انتو امبي امير ليك كتك حرام كلا كتجاك ني حرام اترجي ذيبي كجيبي مومبياك ان الله سبحانه وتعالى. Kwa mtu asiende na mali ya haramu, sisemi kuwa haji yake ile aliyoifanya khalas si sahihi, kuwa ikukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo si kazi yetu, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuikubali au kutoikubali. Lakini tuzungumzia kuwa adhiya atakazoomba hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hali ni kama hii, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la nne, kuwa na ikhlas katika nia yako, wala usikusudie katika haji yako au umra kujionyesha wala kutaka kusikika. Kuwa na ikhlas katika ile amali unaoifanya. Na lau kama mtu atafanya biashara kwa mfano, haiathiri kusihi haji yake kama wanavyodhania watu wengine. Haji yake ni sahihi. Tuseme akahiji kisha akafanya na biashara, kanunua vitu ajikuuza huko, aina tatizo lolote wala haigusi ibada yake ya haji, maadamu ameifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ningependa kutahadharisha jambo ambalo wengi katika watu ulifanya, maana siku hizi ndio imekuwa ni mtindo waita selfie, sio wajipiga mapicha. Utamkuta mtu katika kila tendo la haji analolifanya, njoo bana tuchukue snap, avuta cha kisha Facebook, mashaallah fulan haji mashaallah. Yani kila mtu akone hivi, sasa tuko Arafa hivi, alafu ashike mkono hivi kama piga wasikitisha, kishabua picha atuma, kisha andika pale chini in Arafa crying while doing dua while supplicating, kisha watu pale wako masha Allah, pia sisi usisahau kwenye dua zako. Kumbe alikuwa ni acting. Wallahi nenda katika Masjid al-Haram Makkah au al-Masjid al-Nabawi utaona vituko shekhe. Kuna moja amwambia mwenzake nipige picha kisha yoketia tahiyatu anyosha kidole, si ati yuko kwenye swala, yofanya acting, kisha yuangalie hivi akipigwa picha mtokea vizuri alafu yotuma. Hapa kuna ikhlas kweli? Hapa hakuna ikhlas. Hii ndiyo ain ar-riya wal-iyadhu billah. Kwa mtu ajiepushe sana, ama akishatupa vijiwe siku ya udhiya washamaliza anaenda kunya tahallul, utawakuta wakusanyika, jamani hiyo ya Facebook bana shawaona kule, na wengine mashehe huko kwenu Mombasa ndio waambia tu ya Facebook, akusanya watu pale kisha hapiga bana, akipiga saa hiyo hiyo atia kwenye Facebook, kisha watu wa comment mashaallah, hivi ndo wamaliza, angalia wamvaa nguo chafu chafu maskini, inshallah mkubaliwe dua zenu, mkubaliwe ibada. Hii yote yachangia katika nini? Katika ria. Yote yachangia katika ria. Wallahu musta'an. Ndio mmoja akatoa ile jokes ile, kwa kila kitu siku hizi ni kwa picha pia, mpaka mtu yasujudu anaweka picha hivi ajipiga yasujudu, yani wanatoa ajipige huko ya sujudu. Subhanallah jamaa, ila ain. Wallahu musta'an. Jifunze hukumu za haji na umra na hukumu za safari, kama kupunguza na kuunganisha sala na kadhalika. Jifunze mambo yanayofungamana na safari, na uulize kila kinachokutatiza katika ibada yako, usifanye kisha ndio wauliza. Mwanzo uuliza kisha ndio ufanye, kwa sababu uweza kufanya jambo kumbe labatilisha ibada yako ya haji, kisha baada ya kufanya utamkuta mtu bado yuko katika ihram. Kwa mfano al-iyadhu billah, yuko na mkewe kule, akasisini mke wangu bana, akaenda na mkewe akamaliza shughuli akarudi. Vipi bwana, nilikuwa namkaribia mke wangu, hukumu yake nini? Hukumu yake utinde ngamia kisha ukimaliza urudi mwaka ujao tena. Hakuna cha kusema lakini sikujua, ulikuwa mwanzo fanya nini? Uulize kisha ndio ufanye. Kwa hivyo watu wasifanye jambo bila ya kujulia, kisha baada ya kufanya ndio waulize. Na hii mara nyingi sana watu wao طيب يعني ushafanya utakaujibiwa nini? Kwa nini wauliza baada ya kile kitendo ushakifanya? Kwa hivyo usifanye jambo lolote mpaka mwanzo uulize. Na alhamdulillah wallahi magasaru. Ile nchi wameweka simu kila mahali kwa lugha yoyote upendayo wewe. Ukizungumza tu itawekwa line kwa ile lugha unaozungumza wewe. Sijui kama Kiswahili iko lakini Kiingereza iko mahali, uliza swali na yule mtu yuko pale akusubiri wewe uulize akujibu kisawa sawa. Kwa hivyo hakuna sababu ya mtu kufanya jambo asilolijua bila kuuliza. Na ni bora kuwa na kitabu kizuri kitakachokupa mwongozo katika ibada yako. Chukua kitabu kizuri kitakachokupa mwongozo katika ibada step by step. Kila unavyofanya soma mwanzo kisha fanya. Soma fanya. Sita, kutoa udhi waumini wenzako kwa mijadala mengi ya batil. Allah subhanahu wa ta'ala asema, faman farada fihinna alhajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Na anayekusudia kufanya haji katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika haji. Ani baadhi ya mambo ambayo Muislamu atakikana ajiepushe nayo kabla ya kuingia katika ibada ya haji. Tukizungumzia hukumu ya haji, ibada ya haji ni wajibu kwa umri wa Muislamu mara moja, na ni wajibu Muislamu akimbilie kuitekeleza ibada hii pindi tu anapopata uwezo. Kwa kuchelea mauti yampate kabla hajitekeleze. Kwa hivyo mwenye uwezo afanye ibada ya haji. Asisubiri mpaka akawa ni mtu mzima sasa hawezi tena, na alikuwa ana uwezo katika ujana wake, kwa sababu hii ibada ni nzito, yahitaji nguvu. Naulizeni watu wazima wapata taabu katika ibada kama hii. Kwa hivyo wakati ule anapopata uwezo awe ataitekeleza, au aweza fikiwa na mauti kabla ya kuitekeleza ibada. Masharti ya kumwajibikia mtu ibada ya haji, ya kwanza ni Uislamu, ya pili akili timamu, tatu kubalere. Kwa hivyo ikiwa mtoto amefanya haji itasihi ile haji, na mwenye kumpeleka atapata thawabu, lakini anapobalere itambidi aregelee tena ibada ya haji. Pia awe huru, siwe ni mtumwa. Sababu mtumwa ni milki ya mtu, hawezi kutekeleza ibada bila ya kupelekwa na yule anayemiliki. Pia kuwa na uwezo wa kimali na kimwili, awe na uwezo wa kimali katika safari yake hiyo, na watosheleze atakaoacha nyuma. Na hapa kuna mtindo umeanza, watu uchangiana kisha wakapelekana haji, haina tatizo, isipokuwa na yeye pia awe na kile atakachowaachia watu wake wa nyumbani, asiondoke akawaacha watu wake hawajui mwelekeo. Kwa hivyo ahakikishe nyumbani pia amewacha wale wacha nyuma ambao ni jukumu lake, awe atawasimamia kwa mahitaji yao. Kisha tukataja aina ya ibada ya haji: tamattu, qiran na ifrad. Na haji ambayo wengi katika watu huifanya leo ni haji ya tamattu. Na haji hii ni kuhirimia katika miezi ya haji akafanya umra peke yake, kisha baada ya kufanya tawaf na sa'i na kunyoa nywele uhalalika akarudi katika hali yake ya kawaida. Inapofika tarehe 8 ya Dhulhijja arudi tena kuvaa ihram na kuingia katika matendo ya haji. Na hii ndio haji ambao wengi katika watu huifanya leo. Naweza kusema takriban 99% watu hufanya haji ya aina hii, haji tamattu. Fanya haji kisha ufanya umra kisha akatoka akawa halali kama kawaida, tarehe 8 akaingia tena katika nini, katika ihram. Insha Allah Taala kesho tutaizungumzia miqat na yale matendo anayetaka kufanya umra au haji katika miqat atakikana kuyafanya. Biidhnillah tutaizungumzia miqat yanayofuata. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.